إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيدال سوات جسنو درس توحيد بني عمل سبق جر جسنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. من الرسالة الأولى المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر العلم اعلم رحمك الله. من اللي خمنتني موي مساس بنجك بي ميجي اجو شي نينتي tombo wala ñenti mas'ala yi nga xamni sar wi di suratul asr daf ko lambo te ba ca jëk moy xam mu ne kon i'lam khamal rahimakallahu yalla la yalla yaram qawluhu i'lam mu ne wax jamuy wax ne i'lam mu ne lolu de kalimatun ab kaddu la تشير إلى الاهتمام بالموضوع بو خامني دا فاي جونجو تي ييتيو ليغا خامتيني ني موي تومب بيم بغا واخ مانام تيمبي. فإذا قال اعلم سوخي اعلم فمعناه معناهم خامغو موي لانا أن الأمر الذي سيلقيه عليك أمر مهم مانام مير ميم لا بغا سا مبير لما خمني مؤم صلى الله. فهذه الكلمة تدل على أهمية الموضوع التي يبدأ بها فيه كون كادو جيدال دفعه واني صلوو تومبو بيغا خمينتيني ني موم لبغة تنبالي بجيت الكادو كي تكنام منه. ومعنى إعلم معنى إعلم فعل أمر من العلم مانام فعل أمر لا وبايكو كي فعل بغا خامني موي العلم مانغو فعل أمر لا وك موي جف خمغا عرب داي سدلي فعل اي تي فعل ماض فعل مضارع اك فعل أمر مانغو فعل أمر موي جف جو خامني اك ديغلي لا من العلم مباوة خم خم باتو علم مباوة خم خم مانغوك أي تموي تعلم خمل مانغوك تعلم جنجل مانغوك تعلم قستل من والعلم خم خم نك بنكو خي موي هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع موي نكي جاب ap mbir comme mbir ma namul mel réellement nga jappé ko nonu nga watto ko nonu nga teyé ko nonu aw tasawwuru shay ala tabaqil waqi' wala bok nga imaginer ben mbir tel que mbir momu ni mel réellement mango munewa idraku shay ala khilaf ma huwa alayhi fil waqi' japp mbir ci anam bo xamni dafa wuté namu mel réellement aw taswiru shay ala khilaf al waqi' wala bok imaginer mbir ci anam go xamni dafa wuté réalitém huwa al jahl mune lolu moy ak jahl moy rir te moy ignorance wa huwa didd al ilm mune te lolu dafa contraire ak xam xam manam moy contraire xam xam kon waxna la li nga xamanteni ni moy definition wu xam xam kadalika mu wax la definition wu ignorance xam xam moy mbir yi nga xamni japp nga ko tey nga ko mokal nga ko xam nga ko mbir moomu nang ko téyee noonu. Buñ demoon tey gëstu mbir ma ca na mu mel dëggantaan, nang ko téyee noonu la. Waaye buñ demee gëstu ko mu wuuteeg nang ko téyee, loolu nekkatul xam-xam mais jëhle lay nekk, ignorance lay nekk. Kon loolu bàyyi ko xel bu baax. Mu ne qawluhu rahimakallah, mu ne wax jamu wax nag ne rahimakallah, mu ne hada duaun li talibil ilm, mu ne lii de ak ñaan la goo xam ni des koo ñaanal ndongali sàkku xam-xam. Mu ne fa sheikhu yad'u li talabati al ilm bi an yarhamahumullah, bi an yarhamahumullah. Mu ne sheikh bi, maanaam jàngalekat bi, dafay ñaanal ña nga xam ne ñooy ndonga yi, da leen di ñaanal yërmande suñu borom, yëram leen ma ngoog. Mu ne wa an yulqi alayhim rahmatahu subhanahu wa ta'ala, da leen di ñaanal suñu borom sànni leen yërmandeem, yiir leen yërmandeem. Mu ne fa hada fihi talattuf min al muallim bil mutaallim, mu ne loolu kon la ca nekk mooy akuk ñewent, akuk ñewent goo xamante ni mi ngi bawoo ci kiy jàngale jëm ca ñamuy jàngal ngoog. Mu ne wa annahu yabda'u bil kalaami tayyib, ci ne moom kat dafa war a tàmbalee ci wax joo xam ni wax ju teey la ngoog, wax joo xam ni wax ju rafet la. Wa duaa ak assoolix, ak it ñaan goo xam ni ñaan gu yiw la. Xatta yu athira dalika fiihi, ba loolu kat njexit ca moom ma ngoog, maanaam ca kay jàng. Wa yuqbil ala muallimihi, bu ko defee kay jàng mën a dëgmal nag jàmmarloo wala jàkkaarloo ak ka nga xam ni moo koy jàngal ma ngoog, nga xam ni attentionam day nekk loo xam ni ka koy jàngal daf koy capté, ndax lii mu jiital ci ay kàddu ñewent ak kàddu yërmande ma ngoog. Comme ni mu rotee ci hadis arrahimu yarhamuhum arrahman, gis nga irhamu man fi l ard yarhamukum man fi sama, ñiy yëramaate ah ñooñu de ki nga xam ni mooy borom asamaan muy yàlla da leen di yëram. Mu ne ko ni yëram leen ñi nekk ci suuf, ña nekk ci kaw, afwan ka nekk ci kaw muy borom bi jalla wa ala, nga xam ni mu tiim lépp yëram leen. Gis nga borom xam-xam ne loolu day wane ne xam-xam kat dees koo tabax ci yërmande ma ngoog, moom xam-xam dees koo tabax ci yërmande. Gis nga ma ngoog, loolu moo tax moom xam-xam warut nekk loo xamante ni nii monee ko, maanaam weccee koog lenn ci xéewlu àdduna yi war na tax ñu dagg ko. Ñàkku ñëw xéewal googu war naa tax ñu dagg ko, ndax moom xam-xam cosaanam dañ koo tabax ci yërmande. Gis nga ma ngoog, ndax bu àggee ci doomu aadama rek, doomu aadama bu ko jëfandikoowee day nekk loo xam ne da ciy texee, ci texe gu mag ga nag. Gis nga surtout mooy àllaaxira. Gis nga nit ki def ci xamee nan lay jaar, wan yoon lay sóobu ba bokk ci ñi nga xam ne ñoo mucc, maanaam nan lay tegee tànkam ci sirat al mustaqim, nan lay bokkee ci ñi nga xam ne ñooy way sirat al mustaqim. Gis nga moo tax kon maanaam lenn tolloowul ak moom ci mbir yi nga xam ne mooy mbir àdduna. Gis nga ba mbir yooyu tey mën a taxaw nekk blocage. Gis nga ñu ne mbir yooyu bu amoon rek xam-xam dee su koy saare. Loolu la Imam Ahmad doon wax naan, gis nga ko al ilmu la ya'diluhu shay liman sahhat niyyatuhu, xam-xam de dara tolloowul ak moom ñeel ki nga xam ni yéenam wér na, yéenam sell na ma ngoog. Ndax lan xam-xam dañ koo tabax ci yërmande ma ngoog. Mu ne kon yooyee mbir dana waral, maanaam dana capté attention wu ndongali jëm ci ka nga xam ne mooy ki koy jàngal. mune amma idha bada al muallim bil kalam al qasi bu fekke nak jangale kat bi dafa tambale ci wax yo xamne ay wax yu deugar la wal kalam ghayr al munasib ak wax jo xamantene ñewut palasam depo wul ak derebam mune fa hadha yunfiruhu mune lol de da fay lan da fay dawlo ndongali daf koy tanfir magok ndax lan day yek akuk lan akuk dis day yek manam akuk waw day yek akuk tartar ci li nga xamanteni mom la jangale kat bi di wax bamu dal di daw mune fal wajib li war ala al muallim ci jangale kat bi wa ala man yad'u ila allah ak ci ka nga xamni day wote jeme ci borom bi tabaarak wa ta'ala wa ala man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ak ki nga xamanteni ni da fay diklé lu bax di téralu bon at talattuf ak ñewent ma man yukhatibuhu jëm ci ka nga xamni mom lay waxal bi du'a ilahu ci ñaanal ko wa sanaa 'alayhi ci def sanaa muy tag jëm ci mom wal kalam al-layyin ak wax jo xamni wax ju noy la mun fa inna hadha ad'a lil qabul mun ndax lolou kat mo gëna nek lo xamanteni ni dafa jek ci ñu wuyu ko magok bu fekke dafa ñew di gëdd nit ñi di leen yuuxu di xataraayu ci kaw nit ñi gis nga magok koku yombut manam ñu wuyu ko mais ki nga xamanteni dafa ñew won nit ñi ne len ah li ma len di wax de sen njariñ la jaar ko ci yermande jaar ko ci wax jo xamni wax ju dal la wax ju noy la koku mo gëna jek ci ñu wuyu ko magok mune amma al mu'anid wal mukabir fa inna hadha lahu khitab akhar wa ina kifeterlu ak kirerelu koku nak dafa am benen méthode boy wax ak mom wa kon ku nek ak sa méthode la من قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إليك بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون من كون بولن داغيك أهل الكتاب لودول نمو غنا رافتا بامو ديس ناك نيغا خامني دانيو تون سي نيوم mune fa allazina zalamu min ahli alkitab ñatoñ ci wa ahli alkitab wa anadu ñu fetterlu wa kabaru ñu reereelu aula ñoñu mom la yukhatabuna billati hi ahsan ñoñu desul wax ak ñom ci ñom gëna rafété bal yukhatabuna bima yarda'uhum waye la am moy des na wax ak ñom ci lo xamni da len di delo gannaaw ci sen mbewte gogu ñu nek qala ta'ala ya ayyuha an-nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina waghlut 'alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir mune sunu borom neena e yow yonent bi ah yow kat jihatal ak ñinga xamanteni ñoy yefari ak nafiqi da nga taral sen kaw magok sen mujju way nak moy jahannama mu nek mujju way bu ñaaw mune al munafiqun nafiqi la yujahaduna bi silah desul jihad ak ñom ci ay arma inma yujahaduna bil hujja waye lañuy jihad ak ñom moy lan ay dalil ay tektal ay lay wal kalam ak wax warad alayhim bil ghiltha rad'an lahum wa tanfiran lin nas anhum agit di tonto ci ñom yañuy indi ta mu nek ay tiaxan tonto ko nak tonto gu tar ngir mu nek lo xamni dalen di delu lo kanaw waye kazalika day wotandi ko lo nit ñi mune wa qala ta'ala sunu borom neena wa qul lahum fi anfusihim qawlan balihan wax ak ñom de waxal ak ñom wax len wax jo xamni day jotale ci seen bop mune haula ilahum khitabun khas ñooñu dafa am wax ju particulier gu ñu wara wax ak ñoom li annahum ahlu inadin wa mukabara ndax ñoom kat aw nit lañ ñoo xamanteni dañuy fetal ko reey reeylu wala yuriduna alhaq ñoom namu ñu deug di bëggu ñu deug bal yuriduna tadlil alnas ñoom lañ bëgg kay nuñu chaaxane ba reeral nit ñi nax leen fa haula yukhatabuna bima yaliqu bihim mune ñooñe nak des na wax ak ñoom ci la nga xamni mo yell ci ñoom amma talibul mustarshid way ki nga xamni ndongala ñew di sakku ak gindiku pour xam fa hada yukhatabu birrifq koku des na wax ak mom ci lan ci rifq ci noy war rahma ak yermande wal lutf ak ñewent li annahu ndax kat mom yuridu alhaq dafa na mu deug wa yuridu alilm wal fa'ida koku lamuy wut moy xam xam ak nu mu jariño kon gis nga mu def difference digeunte manam ki nga xamni da fay sakku djub ak ki nga xamni nak day fetterlu gis nga ku ci nek rek ak manam méthode ba nga xamanteni ni mom lañuy jaar ak mom lool la borom xam xam ni nan al hikma huwa wad'u ash-shay' fi mawdihi hikma moy sagesse gis nga hikma moy lu nek rek nga tek ko place am akuk noy ci placeu noy waye akuk deugar ci placeu deugar bu ko defé ñu tek fofu sunu baram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.